به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بریده باد هر دو دست ابو لهب و مرگ بر او باد. هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید و به زودی وارد آتشی شعله ور و پر لهیب می شود و نیز همسرش در حالی که هیزم کش دوزخ است و در گردنش تنابی است از لیف خرمان.